بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، İlk öncə sizi salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuh. Amma sonra bugünkü dərsimiz inşallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi üçün mövlud keçirmək barədə olacaqdır. Bunun hökmü barədə, tarixi barədə və alimlərin bu barədə görüşlərini İnşallah bugün götürəcəyik. İlk öncə onu qeyd edim ki, şək yoxdur ki, uca Allah bizi çoxlu sayda nemətlər ilə nemətləndirilmişdir ki, əgər biz onları saymağa başlasaq, əsla sayıb qurtara bilmərik. Necə ki, Ən-Nəhl surəsi 18-ci ayədə uca Allah demişdir ki, وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Əgər Allahın nimətlərini saysanız, onun sonuna çata bilməzsiniz, yəni sayıb qutara bilməzsiniz. Şübhəsiz ki, Allah günahları bağışlayan və rəhimlidir. Həmçinin bilinməsi gərəkir ki, Uca Allahın nemətlərindəndir ki, İslam dinini kamil etmişdir və bizə verdiyi nemətləri tamamlamışdır. Necə ki, Əl-Məidə surəsi 3-cü ayədə Uca Allah demişdir ki, Əl-Yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum niməti və radiytu ləkum İsləmə dinə. Uca Allah demişdir ki, bugün dininizi sizin için kamil etdim, size olan nimetimi tamamladım və bir din olarak sizin için İslam'ı bəyənib seçdim. Görüldüyü kimi bu ayə açıq aydın bir dəlildir ki, Uca Allah hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyatda olduğu müddətdə artıq dini tamamlamışdır, kamilləşdirmişdir və bu ümmətə verdiyi, göndərdiyi neməti də tamamlamışdır və həmçinin İslam dinini onlar üçün, ümmət üçün seçmişdir. Və həmçinin mühim məsələlərdən Yahudilərin bu ayəyə görə müsəlmanlara həsəd aparmasıdır. Nə cür nə ki, Əl-Buxari və Müslimin iki səhih kitabında Tariq İbni Şihabdan rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, Ən Tariq İbni Şihab qalə, Cəə rəculun minəl yəhud ilə Umər fəqalə ya əmir əl-müminin, Ayetun fi kitabikum taqra'unaha law alayna nazalat ma'shara al-yahud lattakhazna zalika al-yawm eidan qala umar wa ayyu aya qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan suratul maida ayatu salis fa qala umar inni لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 45 sayılı rəvayətdə 4407 sayılı rəvayətdə 4606 sayılı rəvayətdə və 7268 sayılı rəvayətdə İmam Müslim Səhih kitabında 3017 sayılı rəvayətdə İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 3043 və 3044 sayılı hədisdə rəvayət etmişlər. Şeyx Albani bu hədislərə səhih demişdir. Həmçinin İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 3002 sayılı və 5012 sayılı rəvayətlərdə ki, Şeyx Albani bunlara da səhih demişdir. Həmçinin İmam Ən-Nəsai Sünən-il-Kubra kitabında 3983 və 11072 sayılı rəvayətlərdə İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 188 və 272 sayılı rəvayətlərdə və başqaları bu hədisi rəvayət etmişlər. Beləliklə, ayədən və bu hədisdən göründüyü kimi Uca Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyətdə olduğu zaman artıq İslam dinini, bu dini kamil etmişdir və artıq ona hər hansı bir əlavə edilməsinə ehtiyac yoxdur. Amma Mövlud mərasiminin tarixdə ilk olaraq nə zaman keçirilməsinə gəlincə ümumiyyətlə bilinməsi gərəkir ki, bu əməl ilk, yəni üç nəsil ki, ən fəzilətli nəsil olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən vəsf edilmişdir. Yəni, sahabələr, tabiinlər və tabi-i tabiinlərin dönəmində ümumiyyətlə belə bir əməl keçirilməmişdir və ümumiyyətlə belə bir əməl onların arasında tanınmamışdır ki, belə bir əməl mövcuddur və ya belə bir əməl vardır. Baxmayaraq ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmi ən çox sevən nəsillər idi. Yəni, onlardan daha çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmi sevənlər yox idi və onlar da həmçinin önəmli məsələlərdən, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnətini ən çox insanlardan, nəsillərdən ən çox bilənlər onlar idi. Yəni, sahabələr, tabiinlər və tabi-i tabiinlər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin şəriyyətinə tabi olmağa ən çox hirs göstərənlər də məhz bu üç nəsildə olanlardır. Və bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm onları vəsf edərkən demişdir ki, xeyrun nəsi qarni, thumməllədinə yalunəhum, thumməllədinə yalunəhum. Yəni, insanların ən xeyirlisi mənim əsrimdə yaşayanlardır, sonra onları görənlər və sonra onları görənlər. Bu da onu ifadə edir ki, bu ümmətdən, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin zamanında və ondan sonra olan nəsillərdən ən fəzilətlisi bu üç nəsildir. Lakin bu əməl, yəni mövlud mərasiminin keçirilməsi bu üç nəslin dönəmində tanınmamışdır, bilinməmişdir və əməl edilməmişdir. Ümumiyyətlə, mövlud keçirmə mərasimini ilk dəfə tarixdə Ubeydilər, yəni Fatimilərdən olan Ubeydilərin keçirdikləri məlumdur. Necə ki, bu barədə İmam Əl-Məqrizi, yəni Əl-Məvaiz vəl-İtibar bi zikril xutut vəl-əsar adlı kitabında, Əl-Xutut adı ilə məşhur olan bu kitabında demişdir ki, وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاتِمِيِّينَ فِي طُولِ السَّنَةِ اَيَّادٌ وَمَوَاسِمٌ وَهِيَ موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولود النبي صلى الله عليه وسلم ومولود علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولود الحسن ومولود الحسين عليهما السلام ومولود فاطمة الزهراء عليها السلام ومولود الخليفة الحاضر وليلة أول الرجب وليلة نصفه وليلة أول الشعبان وليلة نصفه وموسم الليلة الرمضان وغرة الرمضان وسمات الرمضان وليلة الختم وموسم عيد الفطر وموسم عيد النحر وعيد الغدير وكسوة الشتاء وكسوة الصيف وموسم فتح الخليج ويوم النيروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد وخميس العدس وأيام الركوبات. المغريزي الخطوط kitabında demiştir ki Fatimi halifelerinin uzun seneler yani uzun iller idare ettikleri zaman çoklu sayda bayramları ve mevsimleri var idi ki keçirdikleri bunlardan ilin başlangıcı mevsimi ve hemsinin ilin evveli mevsimi hemsinin Aşura günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mevludu günü Ali ibn Abi Talib'in radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun mevludu günü Hasan'ın mevludu günü ve Hüseyin'in Allah her ikisinden razı olsun onun mevludu günü Fatime-i Zehra ona salam olsun mevludu günü hazır ki yani o dönemde mevcut olan halifenin mevludu günü Həmsinin Rəcəbin əvvəl gecəsi və orta gecəsi, ayın ortası gecəsi, həmsinin Şaban ayının əvvəlinci gecəsi və orta gecəsi, həmsinin Ramazan gecəsi, yəni Ramazanın başlanğıc gecəsi, Ramazanın əvvəli bayramı, ortası bayramı və son günü, son gecəsi daha doğrusu bayramı, həmsinin Fitr günü, yəni Ramazan bayramı mövsümü, həmsinin Qurban bayramı mövsümü, həmsinin Qədir günü, həmsinin qışın və yayın başlanğıcı günü, həmsinin xəlicin fəth edilməsi, yəni körfəzin fəth edilməsi bayramı, Novruz bayramı, Əl-Qitas günü, həmsinin Milad günü, Həmsinin Adəs, Xəmisül Adəs bayramı, həmsinin Rukubat günləri o adlanan bayramları keçirilərdi. Əl-Məqrizi bütün bu bayramları və mövsümləri qeyd edərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mövludu barədə keçirilməsini də qeyd etmişdir. Necə ki, yuxarıda bunu qeyd etdik. Həmsinin Keçmişdə Misirin müftisi olmuş Şeyx Mühəmməd Buxayt Əl-Mutayi özünün, yəni Əhsənül Kələm Fimə Yətəəlliq Bir Sünnə Vəl Bidə Minəl Əhkəm adlı kitabında qeyd edərək demişdir ki, Ən əvvəl mən əhdəs tilkəl ihtifalət bil məvalidə siddə əyyü məvludun Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və məvludu Ali və Fatimə və Həsən və Hüseyin radiyallahu anhum və məvludu xəlifətil hadir huvə əl-məyiz li dinillə və zəlikə fi sənəti isneyn və siddin bədə sələsəmiyə hicriyyə Şeyx Muhammed deməli demişdir ki, Şeyx Muhammed Buxayt Əl-Mutayi kitabında demişdir ki, yəni bu 6 doğum gününü, yəni mövlud gününü keçirilməsi ilk dəfə hansı ki bunlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mövlud günüdür və Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin və həmçinin o hazırki xəlifənin mövlud günüdür. Bunu ilk dəfə Əl-Muaz Lidinilləh adlı birisi keçirmişdir və bu da hicrətin 362-ci ilində baş vermişdir. İbn-i Kəsir Rahiməhullah Əl-Bidayə və Nihayə kitabında deməli bunları qeydederken demiştir ki وَقَدْ كَانَتْ مُدَّتْ مَلِكَ الْفَاطِمِيِّينَ مِيَتَيْنِ وَسَّمَانِينَ السَّنَا وَكُسْرًا فَسَارُوا كَأَمْسِ الزَّاهِبِ كَأَنْ لَمْ يُغْنُوا فِيهَا وَكَانَ أَوَّلْ مِنْ مَنْ مَلِكْ مِنْهُمْ الْمَهْدِي وَكَانَ مِنْ سَلِيمِيَّةِ هَدَّاد وَكَانَ يَهُودِيًا فَدَخَلَ بِلَادِ الْمَغْرِبِ وَتُسَمَّى بِعُبَيْدُ اللَّهِ وَدَّعَى أَنَّهُ شَرِيفُ عَلَوِيُّ فَاطِمِي وَقَالَ أَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ مَهْدِي İbn Kesir El Bidaye ve Nihaye kitabında demiştir ki, bəs Fatimilerin padşahlıq dönemi 280 ildən bir artıq çekmiştir, olmuştur ve elə bil ki onlar dünən getmişler ve elə bil ki onlar yani olmamışlar, yani elə zənn edilir ki onlar olmamışlar ve onlardan ilk olarak padşahlıq edən El-Mehdi adlı birisidir ki, o da Selimiyye Haddad qəbiləsindəndir və o Yahudi idi, deməli, Məğrib ölkəsinə daxil olmuşdur və adına Ubeydullah demişdir və həmçinin özünün şərəfli bir nəsildən olduğunu iddia etmişdir. Güya ki, əlinin, Fatimənin nəslindəndir və həmçinin özü barədə onun özünün Məhdi olduğunu demişdir, iddia etmişdir. Bundan sonra İbn Kəsir sözünə davam edərək demişdir ki, وَقَدْ رَاجٍ لِهَذَا الدَّاِي كَزَّبْ مَفْتَرَاهُ ف۪ي تِلْكَ الْبِلَدْ وَوَازَرَهُ جَمَعَتْ مِنَ الْجَهَلَ وَسَارَتْ لَهُ دَوْلَتْ وَسَوْلَ وُسُولَ ثُمَّ تمكن إلى أن بنى مدينة سماها المهدية نسبة إليه وصار ملكا مطاعا يسخر رفض وينتبه على كفر المهدو وابن كثير sözünə davam edərək demişdir ki şəş yoxdur ki yəni bu iddialar bu iddiaçı yalancı idi və o iftira atırdı bu ölkədə və həmçinin cahillərdən bir cemaat onun başçılığını qəbul etmişdir və ona tabi olmuşlar və həmçinin onun başçılığı ilə bir dövlət qurulmuşdur və hətta o dönəmdə yəni Əl-Məhdiyyə adında özünə nisbət edərək adlandırdığı bir şəhər salmışdır və orada padşahlıq etmişdir və o Rafiziliyi izhar etmişdir. Həmsinin açıq aydın küfürü izhar etmişdir. Bundan sonra İbn Kəsir demişdir. Summa kana min ba'dahu ibnahul qayyim Muhammad, summa ibnahul Mansur İsmail, summa ibnahu el-Ma'iz Ma'ad və huwa evvel men daxal diyar Misr minhum və buniyat lahu Qahiratul Mu'aziyya və Qasrani, summa ibnahu Əl-Əziz Nizar, summa ibnahu Hakim Mansur, summa ibnahu Tahir Ali, summa ibnahu Mustansir Ma'ad, summa ibnahu Musta'ali Əhməd, summa ibnahu Əmir Mansur, summa ibnu Əmməhu Hafiz Abdülməcid, summa ibnahu Zafir İsmail, summa Faiz İsa, ثم ابن عمه العاد عبد الله وهو آخركم فجملتهم 14 ملكا ومدتهم 282 سنة İbn Kəsir sözünə davam edərək demişdir ki sonra ondan sonra başçı həmin dövlətdə Qayyim Mühəmməd olmuşdur onun oğlu ondan sonra onun oğlu Mansur İsmail ondan sonra onun oğlu El Muaz Ma'ad hansı ki ilk dəfə o Misir ölkəsinə daxil olmuşdur onlardan və orada yəni Muaziyyə şəhərini Qahiratu Muaziyyə şəhərini və iki qəsri tikmişdir və ondan sonra onun oğlu Əl-Əziz Nizar, ondan sonra onun oğlu Hakim Mənsur, ondan sonra onun oğlu Tahir Əli, ondan sonra onun oğlu Əl-Mustan Sirməd, ondan sonra da onun oğlu Müstəli Əhməd başçılar olmuşlar. Ondan sonra onun oğlu Əl-Əmir Mənsur, ondan sonra da onun əmisi oğlu Hafiz Əbdülməcid, ondan sonra onun oğlu Əz-Zafir İsmail, ondan sonra Faiz İsa, ondan sonra da əmisi oğlu Əl-Adid Abdullah başçı olmuşdur və bu onların axırıncısıdır və cümlə olaraq bütün olaraq onlar 14 nəfər başçı olmuşlar və başçılıq etdikləri bu dövlətdə onların müddəti 280 neçə il olmuşdur. Bundan sonra İbni Kəsir onları vəsf edərkən demişdir ki, وَقَدْ كَانَ الْفَاتِمِيُّمْ مِنْ أَغْنَ الْخُلَفَى وَأَكْسَرُهُمْ مَالًا وَأَجْبَرَهُمْ وَأَزْلَمَهُمْ وَأَنْجَسُ الْمُلُوكُ سِيرًا وَأَخْبَسَهُمْ سَرِيرًا زَهَرَتْ فِي دَوْلَتِهِمَ الْبِدْعَ وَالْمُنْكَرَاتِ وَكَسُرُ أَهْلِ الْفَسَادِ وَقَدْ إِنْدَهُمْ صَالِحُونَ وَقَلَّ أَنْ إِنْدَهُمْ صَالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ وَكَسُرُ بِأَرْضِ الشَّامِ نَصْرَانِيَّةً وَدُرُوزِيَّةً və həşişiyyə. Bundan sonra İbn Kəsir demişdir ki, Fatimilər xəlifələrin ən zənginlərindən və ən çox mal sahiblərindən idi. Həmçinin ən çox böyüklük iddia edən və həmçinin ən çox zalim və ən çox nəcis olan başçılardan idi, həmçinin ən çox xəbis olan başçılardan idi ki, hansı ki dövlətlərində onlar bidətlər və münkər məsələlər izhar etmişlər, yayılmışdır çoxlu və o zaman fəsad əhli çoxalmışdır. Onların nəzdində salih olan alimlər və ibadət edənlər azlıq təşkil etmişlər və həmçinin onların idarə etdiyi dönəmdə Şam torpağında nəsranilərin, xəçpərəslərin və duruzların və həşişilərin sayı çoxalmışdır. İbni Kəsir Əl-Bidayə və Nihayə kitabı Darul Fikir çapı 12-ci cild 267-ci səhifədə. Hicrətin 665-ci ilində vəfat etmiş tarixçi mühəddis Əbu Şammə İmam Əbu Şammə özünün Ər-Ravdətəyn fi Əxbəri-Dəvlətəyn kitabında səhifə 202-ci səhifələrdə deməli Fatimilərdən Ubeydiləri qeyd edərək demişdir ki, Əl-Fatimiyyin, Əl-Ubeydiyyun, əzharu linnəsi ənəhum şurafəul Fatimiyyun, fəməlikul biləd və qahirul ibəd və qəd zəkərə cəmaat min əkəbirul uləmə ənəhum ləm yəkunu lizəlikə əhlən və lə nəsəbəhum səhihə bəlil mərufu ənəhum bənu Ubeyd və kənə valid Ubeyd həzə min nəslil qaddah əl-mülhid əl-məcusi. İmam Əbu Şammə demişdir ki, Fatimilər və Ubeydilər insanların arasında izhar özlərinin, yəni şərəfli bir nəsildən olduğunu izhar etmişlər və ölkələrin başçıları olduğunu və qulların, yəni insanların ən şərəfliləri başçıları olduğunu izhar etmişlər, lakin böyük alimlərdən cəmaatın qeyd etdiyinə görə onlar əslən bunun əhli olmamışlar və onların da nəsəbləri, yəni şərafətli nesillerden olmasını iddia etmeleri sahih değildir. Eksine onlar Beni Ubeyd kabilesinden olmaları ile meşhurdurlar ki, onların ataları Ubeyd adında birisi olmuştur. O da yani mülhid, yani ateist, Allah'a inanmayan mecusi El-Gaddah'ın neslinden olmuştur. Bundan sonra İmam Ebu Şamme demiştir ki ve kana Ubeydullah hada zindigan hadisen aduven lil İslam mutazahiren bitteşeyyu mustatiren bihi harisen ala izaletil millel İslamiyye katlu minel fukaha vel muhaddisin cemaatu kesira ve kana kastuhu idamahum minel vücudu li yabgal alem kel behayim li yabgal alem kel behayim li yetemekken min ifsadil ekaidihim ve dalaletihim vallahu mutimmu nurahu ve lev karihel kafirun. Bundan sonra İmam Ebu Şamme demiştir ki, demeli onun atası Ubeyd, o mülhid, ateist, mecusi, ateşperest, El-Gaddah'ın neslinden idi. Ve o Ubeydullah da zındık idi, xəbis idi ve İslam'ın düşmeni idi. Hansı ki Şiyeliği izhar edirdi ve onu gizlədirdi. İslam ümmetini, milletini izale etmeyi üzerine heris idi ve fəqihleri ve fəqihlerden ve mühendislerden büyük çoxsaylı bir cemaatı qətl etmiştir. Onun məqsədi onları eydam edib mövcudluğunu aradan qaldırmaq idi ki, aləm, yəni insanlar, cemaat, heyvanlar kimi qalsınlar. O da yəni əqidə, yəni fəsad əqidə yaymaq ilə və zəlalətini yaymaq ilə məşğul idi. Yəni bu istiqamətdə çalışırdı. Lakin Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Hətta kafirlər bunu istəməsə də. İmam Əbu Şammə Ər-Ravdatayn fi Əxbar Ed-Dəvlətayn kitabı səhifə 202. Görüldüyü kimi bu şəxslər, yəni Fatimilər, yəni ən xəbis tarixçilər tərəfindən ən xəbis, ən pis vəzinlərlə, sözlərlə vəsf edilmişlər və onların bu fəaliyyəti tarix ərzində ümumən İslam'a qarşı olmaqla və alimlərin öldürülməsi və bidətlərin yayılması istiqamətində çalışmaları olmuşlar. Həmçinin El-Qadi El-Bəqlani Rahimahullah Keşful Əsrar və Hətkul Əstar kitabında onların barədə demişdir ki Hum qovmun yazharuna rafda və yubdinuna kufral məhda. Demişdir ki, onlar elə bir qövm idi ki, rafizliyi ishar edirdilər və batində isə açıq aydın küfrü gizlədirdilər. Yəni, küfr üzrə idilər, küfr içində idilər. Həmçinin Şeyxul İslam İbni Teymiyyəyə onlar barədə soruşulduğu zaman cavab vermişdir ki, Bi'ennəhum min əvsədin nəsi və min əqfərin nəsi və ən mən şəhidə ləhum bil imanı və təqvə əv bi sıhhatin nəsəb fəqəd şəhidə ləhum bimə la yələm və qəd qalə Allahu əzzə və cəl və la yəqfu mə leysə ləkə bihi ilmun innəs səmə vəl bəsərə vəl fuadə kullun ulayikə kəna anhu məsulə. İbn-i Teymiyyə rahiməhullah demişdir ki, onlar İnsanların ən fasiqlərindən və ən kafirlərindən biri idilər və kim onların imanına təqvasına şahidlik edərsə və ya onların nəsəbinin səhi olmasına şahidlik edərsə, bilsin ki, o bilmədiyi şey üzərinə şahidlik etmiş olur və uca Allah bu barədə ondan soruşacaqdır. Necə ki, uca Allah İsra surəsi 36-cı ayədə demişdir ki, haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə, çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək demişdir ki, وقالة آلة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Uca Allah demişdir ki, müşriklərin onu, yəni Allahı, qoyub yalvardıqları tanrılar şəfayət verə bilməzlər. Mənasını bilərək haqqa şəhadət verənlər isə istisnadır. Əz-Zuxruf surəsi 86-cı ayə. Bundan sonra İbn-i Teymiyyə rahimahullah demişdir və cümhurul ümmə yat'an fi nəsəbihim və yəskuruna ənəhum min əvlədil məcus əv yəhud və həzə məşhur min şəhadəti uləməyi tavayif minəl hənəfiyyə vəl malikiyyə vəl şafiiyyə vəl hənəbilə və əhlil hədis və əhlil kəlam və uləməul nəsəb və ammətə və qeyrihim. İbn-i Teymiyyə demişdir ki, ümmətin cümhuru, yəni çoxluğu onların nəsəbinə tənə etmişdir və qeyd etmişlər ki, onlar məcusilərin və ya yahudilərin evladlarındandır, nəslindəndir və bu məşhurdur. Deməli, hənəfilərdən, malikilərdən, şafiilərdən, həmbəlilərdən, əhli hədisdən, əhli kəlamdan, nəsəb alimlərindən və ümumən alimlərdən və başqalarından sabitdir ki, məşhurdur ki, onlar bununla şahidlik etmişlər, yəni buna şəhadət vermişlər. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhiməhullah Məcmul Fətava 35-ci cild 128-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. Həmçinin Əli Məhfuzun Əl-İbdə Fi Mədar-Əl-İbtidə kitabının 251-ci səhifəsində və Ət-Tüveycirinin Əl-Bidətü Həvliyyə kitabının 137 və 257-ci səhifələrində və Misir ölkəsinin müftisi, keçmiş müftisi Muhammed İbni Buhayted Mutayyinin Əhsənül Kələm Fimə Yətəəlliq Bissünnə Vəlbidə Əminəl Əhkəm kitabında 44-cü səhifədə qeyd edilmişdir ki, deyilmişdir ki, Ən əvvəl mən əhtəsəl məvalid fi Misril Fatimiyyun və hum minə şiyyə Ər-Ravafid və zəlikə fil qarnil rabi el hicri fəbtədəu sünnəti məvalid və hiyə el məvludu nəbəvi və məvludu Əli ibn Əbi Talib və məvludu Fatiməti Zəhra və məvludu Həsən və Hüseyn və məvludu Xəlifətü Hadir. Deyilmişdir ki, Misirdə ilk dəfə mövlud keçirməyə başlanmışdır, Fatimilər başlamışlar və onlar rafizi şiyələrdən idilər və bu da hicrətin 4-cü əsrində baş vermişdir və onlar məulud bidətlərini gətirmişlər, etmişlər. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məuludunu keçirmək, Əli ibn Əbi Talibin, Fatiməti Zəhranın, Əl-Həsən və Hüseynin və hazırki xəlifənin məuludlarını, yəni ad günlərini keçirilməsi idi. Həmçinin tarixçi Əbu Şammə özünün Əl-Bayis Ələ İnkar Əl-Bidə Əvəl-Həvayis kitabında, yəni Peyğəmbərin mövludunun kesirilməsi, bidət olaraq kesirilməsi ilk dəfə Mosul şəhərində kesirilməsini vəsf edərkən, qeyd edərkən demişdir ki, və kana avval mən fəalə zəlikə bil Mosul şeyx Umar ibn Muhammed el-Mullə əhədus salihin el-məşhurin və bihi iqtədə fi zəlikə sahibu irbil və qeyrəhu rahimahumullahi ta'alə. Demişdir ki, ilk dəfə Mosul şəhərində bu əməli, yəni mövludu keçirən Ömər ibn Muhammed Molla adlı bir şeyx olmuşdur və o da məşhur salihlərdən biri idi və Ərbil şəhərinin sahibi, başçısı və başqaları bu əməldə ona tabi olmuşlar. Allah onlardan hamısından rəhmət etsin. Həmçinin bu barədə, yəni Əli Məhfuz özünün Əl-İbdə fi Mədar-il-İbtidə kitabında demişdir ki, və əvvəl mən əhdəsəl məvlud ən-nəbəvi bil-mədinəti İrbil, Məlik Əl-Muzaffər Əbu Səid fil-qarn-is-səbi. Demişdir ki, ilk olaraq Peyğəmbərin mövlud mərasiminin bidət olaraq, yəni yenilik olaraq keçirən Ərbil şəhərində Məlik Muzaffər Əbu Səid olmuşdur ki, bu da yəni hicrətin 7-ci əsrində baş vermişdir. Görüldüyü kimi, ümumiyyətlə bu barədə məlumat çoxdur. Həddindən artıq, yəni alimlər arasında, alimlərin kitablarında bu barədə məlumat həddindən artıq çoxdur. Lakin biz burada yalnız bunları qeyd etməklə kifayətlənirik ki, bu söhbətimiz, bu dərsimiz çox da uzun alınmasın. Həmçinin ümumiyyətlə mövlud keçirmək barədə ümumiyyətlə bəzi alimlər də bu barədə söz demişlər, ümumiyyətlə bu barədə bəzi alimlərin dediklərinə də müraciət edək. Məsələn, Şeyxülislam İbni Teymiyyə rahiməhullah bu barədə demişdir ki, İnnə həzə ləm yəfəluhu sələf məl qiyamil muqtada ləhu və ədəmul mani fihi və ləukana həzə xeyrən məhdən əv racihən لَكَانَ السَّلَفَ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمْ أَهَقُّوا بِهِ مِنَّا فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدُّ مَهَبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْزِيمًا لَهُ مِنَّا وَهُمْ عَلَى خَيْرٌ أَحْرَسٌ Şeyh Ulislam İbn Teymiyyə rahimahullah demiştir ki, selef bu ameli etmemiştir ve onlar buna etməyə qalxmamışlar, yəni buna icra etməmişlər və həmçinin buna etməyə mane olan da o vaxtı yox idi və əgər bu əməldə xeyr olmuş olsaydı və ya racih olmuş olsaydı, onda sələf, Allah hamısından razı olsun, bunu edərdi və onları bunu etməkdə bizdən daha haq sahibi idilər və onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi bizdən daha çox sevirdilər, sevmişlər və ona təzim etmişlər və həmçinin xeyirləri aramaqda bizdən daha həris olmuşlar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah İqtidau Sıratul Müstəqim kitabı 2-ci cild 615-ci səhifə. Həmçinin İmam Tacuddin Əl-Fakihani rahimahullah Əl-Muvarid fi Əməl-il-Məvlud kitabının 20-ci səhifəsində demişdir ki, Lə ələmu li həzəl-məvlud əslən fi kitabi və lə fi sünnə və lə yungalu əməluhu ən əhədin min uləməyil ümmə və ləzinəhumul qudvə fi ddin əl-mütəməssikun bi əsəril-mütəqəddimin. İmam Tacuddin Əl-Fakihani demişdir ki, əslən bunun kitabda və ya sünnədə dəlilinin olmasını, mövludun olmasının əslən dəlilini bilmirəm və bu da ümmetin alimlerinden heç birinden əməl etməsi barədə nəql edilməmişdir. Hansı ki onlar bu dində şəksiz ki ibrət və nümunə mənbəyi dillər ki, hansılar ki onlar mütəqəddim alimlərin, yəni özlərindən əvvəlki qədimdə olanların izlərinə tabi olmuşlar, onların izi ilə getmişlər. Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani demişdir ki, Əslu əməlil məvlud bidə və ləm tənqul ən əhədin minə sələfi salih minəl quruni sələsə. İbn Həcər Əl-Əsqalani rahiməhullah demişdir ki, əslən məvluda əməl etmək bidəətdir və bu üç fəzilətli nəsildən olan sələfi salihindən heç bir kəsdən nəql, bu barədə xəbər nəql olunmamışdır. Həmsinin Hafiz Əs-Səxavi demişdir ki, və əməlul məvludu şərif ləm yənqul ən əhədin minə sələfi salih fil quruni sələsəl fadilə və innəmə hədəsə bəad. Hafiz Əs-Səxavi demişdir ki, məvludu şərifə əməl etmək üç fəzilətli nəsildən olan sələfi salihlərdən heç bir kəsdən bu barədə xəbər nəql olunmamışdır, rəvayət olunmamışdır. Bu hadisə, yəni bu əməl bundan sonra, yalnız bundan sonra baş vermişdir. Yəni bu üç nəsildən sonrakıların dönəmində, nəsillərin dönəmində baş vermişdir. Hər iki nəql, yəni İbn Həcər, Əl-Əsqalani və Əs-Səxavinin sözləri Əs-Salihinin Subulul Huda və Rəşad kitabından nəql edilmişdir. Birinci cild 439-cu səhifədə. Həmçinin Şeyx Zahiruddin Cəfər Əl-Tərminiti Rahimahullah demişdir ki, Həzəl feyl Ləm yəqa fi sadril əvvəl minəs sələfi salih məə təzimihim və hubbihim linnəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm iizəmən və məhəbbətən lə yəbluq cəmi'nə vahid minhum və lə zərrətən minhu. Demişdir ki, bu əməl, yəni mevlud, ilk əsirlərdə olan sələfi salihdən əslam nəql edilməmişdir, gəlməmişdir. Bununla belə onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi daha çox təzim etmiş və daha çox sevmişlər və onların bu sevgisi və təzimi bizim ümumən hər birimizin yəni sevgisi və Peyğəmbərə təzim etməsi onların təziminə və sevgisinə çatmaz, hətta ondan bir zərrəsinə də çatmaz. Həmçinin Şeyx Muhammed İbni Əbdüssalam Şəqiri Rahimahullah özünün Əs-Sünən və Mübtədiət kitabının 138 və 139-cu səhifələrində demişdir, Fəttəxəzə məvludəhu məvsumən və ihtifəl bihi bidə münkərə və dəlalə ləm yuraddu bihə şər'u və lə əqlu və ləu kənə fi həzə xeyrun keyfə yuxfəl ənhu Əbu Bəkir və Umər və Osman və Əli və sayru səhabə və tabiun və tabiuhum və ləyimmə və ətbəuhum. Şeyh Muhammed ibn Abdüssalam Şəqiri Rahimahullah demişdir ki, mövludu mövsüm olaraq keçirmək və onu yəni bayram kimi keçirmək əslən münkər olan və zəlalət olan bidətlərdəndir və bu barədə nə şəriətdə bir dəlil gəlmişdir, nə ağılda buna müvafiq olmuşdur və əgər bunu etməkdə xeyir olmuş olsaydı, onda necə ola bilər ki, Əbu Bəkir, bundan gafil qalmışdır. Ömər, Osman, Əli və başqa sahabələr, tabiinlər və onlara tabi olanlar və imamlar və onlara tabi olanlar bundan qafil olmuşlar, yəni bundan xəbərsiz olmuşlar. Həmçinin Hafiz İbn Rəcəb rahimahullah özünün Fədlu İlmus Sələf Ələ İlmul Xələf kitabında 31-ci səhifədə demişdir. Fə əmmə mə ittəfəqus sələf alə tərkihi fələ yəcuzul əməl bihi liənnəhum mə tərəkuhu illə alə ilmun ənnəhu lə yəməl bihi. Hafiz İbn Rəcəb demişdir ki, amma sələfin tərk etməsində ittifak etdiyi şeyləri əməl etmək caiz deyildir. Çünki onlar əməl etmədikləri şeyi, yəni onların tərk etdiyi şeyi yalnız onlara, yəni əməl etmək olmaz. Yəni onlar bilirdilər ki, bu şeydə xeyir yoxdur və bu səbəbdən də onu tərk etmişlər. Bu barədə də ümumiyyətlə rəylər çoxdur, alimlərin fikirləri çoxdur. Biz yalnız 7 alimin fikrini qeyd etməklə yenə də burada inşallah kifayətlənirik və düşünürük ki, bunları qeyd etməyimizlə bu barədə fikrin yaranmasına kifayət edər. Həmçinin məvlud keçirməyin bidət olması və keçirməyin caiz olmaması barədə müasir alimlərin də fətvaları vardır. Əsrimizin, yəni alimlərinin də fətvaları vardır. Bu barədə məsələn alimlərdən Muhammed İbrahim Ali Şeyx, İmam İbni Baz, İbni Hüseymin, Şeyx Albani, İbni Cibrin, Əl-Fəvzan, Ər-Racihi və başqa alimlərin də fətvaları vardır ki, bu əməl, yəni mövlud bidətlərdəndir və onlardan və bu əməli keçirməkdən çəkinmək lazımdır və onu tərk etmək, əməl etməkdən daha fəzilətlidir. Çünki bu əməl bidətlərdəndir və bütün bidətlər də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsf etdiyi kimi zəlalətdir və zəlalətlər də cəhənnəmdədir. Beləliklə, bu məsələdir, yəni bunları qeyd etməklə kifayətlənirəm və sonda da Rəbbimiz uca Allaha həmd sana edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu əleyhi və səlləmə, onun əhli beytinə və bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əssalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu.